สัพเพเหระธรรม8ตอนชีวิตและการทำดีโดยคุณใบไม้ที่ร่วงหล่นคุณเคยท้อบ้างไหมกับการมีใจคิดที่จะทำความดีในโลกที่สับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยการแข่งขันหลายๆครั้งที่มีสิ่งใดมาดลใจให้ทำความดีแต่เมื่อทำไปสักระยะกลับมีเหตุการณ์มากระตุ้นให้เราฉุกคิดว่าทำดีไปเพื่ออะไรทำเพื่อใครทำไปทำไมทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีทั้งยังทำให้พลาดโอกาสดีๆที่น่าจะไขว่คว้าแค่เพียงติดตรงคำว่าอยากจะเป็นคนดีอีกทั้งยังเห็นตัวอย่างคนทำไม่ดีแต่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเงินและการงานในสังคมยิ่งทำให้กำลังใจของคนที่อยากทำความดีหดหายลงไปเรื่อยๆผมจึงอยากที่จะเป็นส่วนช่วยเติมกำลังใจของผู้ที่อยากทำดีแต่เริ่มหมดกำลังใจให้มีแรงใจอยากจะทำดีต่อไปด้วยแนวคิดบางมุมที่จะทำให้คุณมองเห็นชีวิตในมุมที่ต่างออกไปถ้าเราเปรียบชีวิตเหมือนการว่ายน้ำท่ามกลางกระแสแห่งวัตถุนิยมและความสับสนของโลกที่เป็นไปโลกที่เป้าหมายหลักของผู้คนคือการตอบสนองความต้องการของตนเองศีลธรรมและจริยธรรมเริ่มถูกมองข้ามค่าของคนถูกวัดกันด้วยจำนวนตัวเลขมากกว่าการกระทำการปฏิบัติธรรมและการรักษาศีลเป็นสิ่งที่น่าขบขันและดูคร่ำครึโลกใบนี้คงเปรียบเสมือนแม่น้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่พร้อมจะพัดพาเราลงสู่ที่ต่ำซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดคนจำนวนมากที่ปล่อยตนเองให้ลอยและไหลไปตามกระแสน้ำเชี่ยวแห่งความทุกข์โดยมีรางวัลเพียงแค่ความสบายที่ไม่ต้องเหนื่อยแรงว่ายเห็นคนอื่นลอยไปตามกระแสน้ำสบายๆและฉุกคิดว่าเมื่อคนอื่นลอยตามกระแสกันแล้วเราจะมาฝืนกระแสทำไมจึงปล่อยตัวตามกระแสไปแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นทุกข์ของการลอยตามกระแสน้ำเชี่ยวด้วยเห็นภัยว่าถ้าปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำวันหนึ่งอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เช่นอาจจะไหลไปชนกับก้อนหินใหญ่อย่างแรงซึ่งอาจเปรียบก้อนหินได้กับอกุศลกรรมทั้งหลายที่ตนได้เคยทำไว้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีวันรู้จักพอของตนเองคนเหล่านั้นจึงตัดสินใจที่จะว่ายทวนกระแสน้ำด้วยการทำความดีอีกทั้งยังมีขันติหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆในโลกยุคปัจจุบันแรกๆเราอาจรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำแต่เมื่อเราว่ายไปสักพักจนไกลพอที่เราจะพอมองเห็นฝั่งได้ว่าฝั่งมีอยู่จริงหรือคนที่ว่ายไปไกลกว่าเราบอกต่อๆมาถึงคนข้างหลังว่ารีบว่ายตามมานะฝั่งมีอยู่จริงขอเพียงให้เราอดทนว่ายทวนกระแสไปเรื่อยๆอีกไม่นานเท่าไหร่ตัวคุณเองก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ไปยืนบนฝั่งไม่ต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องว่ายน้ำทวนกระแสหรือต้องกลัวกับการไหลไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอีกต่อไปเมื่อนั้นคุณคงรู้ได้ด้วยตนเองว่าการเดินทางที่แสนยาวนานของจิตหนึ่งดวงได้สิ้นสุดลงแล้วการว่ายน้ำทวนกระแสอาจจะเหนื่อยหรือทำให้เราท้อแท้ไปบ้างจนบางครั้งอาจทำให้เราอยากปล่อยตัวไปตามกระแสสำหรับคนที่ท้อใจและเริ่มที่จะหมดแรงใจในการทำดีอยากให้ลองนึกว่าเหนื่อยเท่าไรกว่าจะว่ายมาถึงจุดเนี้ยเพียงคุณปล่อยตัวหยุดว่ายสักชั่วครู่ผลที่ตามมาคือคุณอาจจะไหลไปไกลกว่าจุดที่คุณเริ่มต้นแล้วต้องเหนื่อยอีกเท่าไหร่กว่าคุณจะว่ายกลับมาถึงยังจุดเดิมที่เคยอยู่ถ้าคุณเหนื่อยที่จะต้องว่ายโดยแรงของตนเองแทนที่จะปล่อยตัวไปตามกระแสลองหาสิ่งทุ่นแรงให้คุณว่ายถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นและเหนื่อยน้อยลงดีไหมสิ่งที่จะช่วยทุ่นแรงคุณได้เปรียบเสมือนขอนไม้ให้คุณได้เกาะพยุงว่ายไปก็คือศรัทธาทานศีลและสมาธิศรัทธาในพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธาในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและทรงแสดงธรรมแล้วว่าเป็นทางสายเอกที่จะนำพาสัตว์ทั้งหลายที่ยังทนทุกข์ทรมานอยู่ไปถึงฝั่งอันสงบสุขได้จริง ทานทำทานด้วยใจที่คิดเอื้อเฟื้อสละออกเมตตาและหวังให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขจากสิ่งที่เราให้เมื่อทำทานขอให้คุณลองสำรวจจิตของตนเองจะเหมือนมีความรู้สึกอ่อนโยนมาห่อหุ้มจิตใจคุณไว้หากคุณมีจิตสละออกอยู่เสมอๆจะทำให้จิตใจของคุณอ่อนโยนและคงเป็นไปได้ยากนักที่คุณจะเบียดเบียนผู้อื่นศีลอย่างน้อยเราควรที่จะรักษาศีล5ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นอีกทั้งยังเป็นหลักประกันได้ว่าเมื่อเรารักษาศีล5ได้สมบูรณ์แล้วเมื่อเราตายไปพบใหม่อันเป็นที่ตั้งอย่างน้อยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนอีกทั้งศีลยังทำให้เราเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อเรารักษาศีลไปได้สักระยะเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้วที่เป็นคนพยายามรักษาศีลแต่ศีลต่างหากที่เป็นสิ่งรักษาคุ้มครองเราไว้ไม่ให้เราเดินทางผิดสมาธิการทำสมาธิถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถว่ายไปถึงฝั่งสมาธิจะทำให้จิตคุณมีกำลังและกระจ่างใสพอที่จะเห็นความจริงของชีวิตสุดท้ายนี้หวังว่างานเขียนของผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะจุดประกายให้ผู้ที่ยังลอยตัวตามน้ำได้เริ่มว่ายน้ำทวนกระแสและเสริมกำลังใจให้ผู้ที่ว่ายน้ำอยู่ได้ว่ายต่อไปอย่างมีกำลังใจขอท่านทั้งหลายเจริญในธรรมสัพเพเหระธรรม8ตอนแค่นี้ก็รอไม่ได้โดยคุณอ้อมเหตุเกิดตอนโผล่เพลที่บ้านฉันกำลังไขประตูตึกอพาร์ตเมนต์เข้ามาอย่างยากลำบากเพราะสองมือถือของเต็มไปหมดพอก้าวเข้าประตูมาก็เห็นประตูลิฟต์ตัวเดียวของตึก9ชั้นกำลังปิดพอดีเลยคนในลิฟต์เขาไม่กดลิฟต์รอกันบ้างเลยแล้วเลขลิฟต์ก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดของตึกฉันยืนพึมพำกับตัวเองด้วยอารมณ์ขุ่นๆทำไมใจร้ายจังแค่นี้ก็รอไม่ได้พึมพำจบไม่เท่าไหร่อีกเสียงในใจก็ดังขึ้นละลายอารมณ์ขุ่นๆตะเกียะหมดเกลี้ยงทำไมใจร้อนจังแค่นี้ก็รอไม่ได้ก่อนจะเพ่งโทษใครคุณสำรวจใจตัวเองแล้วหรือยัง